Fatima. Wandi bin barbadi ni jalal te din nadiba. Me tok challa na millet. Afanke sunin na dunget. Wangaranke adenan do sini juf dubbet. Que tal la...